Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedana lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîgi ve itisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhaq. Sallu ilâ rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın İlim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Hemen gel seyri ilallah idelim diyenler. Tandır tava geldi hamur tükendi. Akıl başa geldi ömür tükendi sözünü dillerine pelesenk edenler. Bazen hayatımıza bir mesaj olsun için, bazen bizi bir kendimize getirsin için, bazen bizi bir dirilişe sevk etsin için söylenmiş tatlı sözlerden bir katre değil mi? Bizi neyden silkelemeli? Bizi neyden arındırmalı mı? Bizi bizden ayıran şeylerden arındırmalı. Bizi bizim aramıza perde çeken şeylerden arındırmalı. Yırtabilmeli perdeleri, ne ise aramıza giren perdeler, ne ise mümin kardeşimize Allah için seni çok seviyorum, canım sevgili bir tanecik kardeşim dememize engel olan şey ne ise, o perdeyi yırtabilmek. Allah her şeyi bizim için yaratmışken ve her şeyi bizim için sunmuşken ve en güzel şeyleri bize hediye etmişken ve şu kainatı kendisine yaklaşmamız için bizi bir araç olarak sunup bu aracı da tamamen bizim hizmetimize sunmuşken tefekkürden bazen uzak durmamız reva mıdır dostlar? Ne dersiniz? Toprak altında yollar açarak bitki köklerini havalandıran solucandan, zehrinden ilaç yapılan yılana kadar bütün sürüngenler, bütün tabiat, bütün kainat, bütün doğa bizim için, bizim tabi dengemiz için değil mi? Deniz dibindeki balıklardan, gökteki bulutlara, yağan yağmurdan esen rüzgara, doğan güneşe kadar ne biliyorsak, ne görüyorsak hepsi bizim için değil mi? Tavuktan, inekten, kediden, köpekten, arıdan, böcekten görünebilen ve gözün göremeyeceği kadar küçük olan şeylerin hepsi. Her canlı ve cansız hep bizim için değil mi? Her birinden faydalanmıyor muyuz bugün? Çevremizde her şey ama her şey bizim mutluluğumuz için çırpınıyor sevgili dinleyiciler. Ve elbet bunlar da bize bir gül demeti sunarcasına hediyeler sunan, bizi sevdiği için yaratan, yarattığı cenneti içinde elçiler gönderip yine oraya davet eden ilahi kudretin eseri. Güzeller güzele güzel Mevlamız o kadar da güzel sunuyor ki ifadelerle. Ne kadar da bazen tefekkürü emreden ayetlerden, bazen kainat kitabını okuyup öteler ötesine dalmamızı isteyen ayetlerden bir haber oluşumuz bazen neden oluyor acaba? O Allah, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütfu, bir hediyesi olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler var. İnne fî zâlike le âya. Düşünebilen, akledebilen, araştıran, temiz akıl ve kalp ile araştıran, ne hal üzere, ne inanç üzere olursa olsun araştıran herkes için bir işaret var. Aşka götüren, merhamete götüren, sonsuz öteler ötesine götüren bir mesaj var. Eseri araştıran, çünkü eserin altındaki rahmet imzasını, eseri yapan müesserin imzasını görecek ve müessere koşacak, müessere yönelecek. Çevresindeki her şeyin kendisi için yaratıldığını anlayan insan kendi kendine şöyle sormalı değil mi? Her şey benim için yaratılmış. Bana hizmet etmekte. Ya ben niçin yaratıldım? Ya ben niçin yaratıldım? Her şey benim içimse ben niçinim? Estaizu billah ve ma halaktul cinne vel insa illa li'abudun buyuran ayet bize bunu da ifade ediyor. Diğer ayetlerin ifade ettiği gibi aslında Zariyat suresi 56. ayette ben cinleri ve insanları ancak beni tanısınlar da bana yönelsinler. Çünkü tanıyan yönelir, tanıyan sever, tanıyan bulur öteler ötesine en yüce dosta ve kulluk etsinler diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Ayeti kerimeden anlıyoruz ki sevgili dinleyiciler, yüce yaratıcıyı tanımak, ona aşk ile yönelmek, yaratılışımızın hedef ve ana gayesi. Şu fani alemde hiçbir şey insanı en büyük dost Allah'tan uzaklaştırmamalı. Her şeyi bize ihsan eden Yüce Allah'a yaklaşabilmek içinse iyi bir değerlendirme yapabilmeliyiz. Sokaktan yürürken sevgili dinleyiciler birisini çevirelim. Herhangi bir vatandaşımız ve soralım, senin en kıymetli varlığın nedir? Canım der, hayatım der. Benim canım en kıymetli varlığım der. Ey değerli insan, ey Hazreti insan, sana o canı hediye eden, sana sevgisinden hediye etmiş. Hiç düşündün mü? Peki Allah bu kadar seviyor da ne için imtihanlar gönderiyor? Madem aşkı sergilememiz için, şu dünya aranasında aşkı yaşayabilmemiz için, imanını yaşayabilmemiz için, iman aşktır, aşkı yaşayabilmemiz için göndermişse, imtihanlar ne için? Aşk bedel ister, aşk işaret ister, aşk gayret ister, aşk işaret ister. Eğer Ferhat dağlara delmeseydi onun adı aşk olur muydu? Mecnun her baktığı yerde Leyla'sını görmeseydi ona aşk derler miydi? Kapısındaki köleye, onun peşinde gece gündüz koşan birisi haline gelmeseydi Züleyha, aşık olur muydu? Aşk, fani aşklardan öteler ötesi aşkı bulmuş bunları da elbette Mevlana'nın dediği gibi. Evet dostlar, Allah imtihan ediyor ki aşk sergilensin şu dünya arenasında diye. Bildiği halde her şeyi. Ama bildiği halde direkt sen şuraya, mükafatlar evine, direkt sen de şuraya, adaletin tecelli ettiği yere dese, kullar belki itiraz edebilirler. Ama yaşandıktan sonra itiraz hakkı kalmıyor. Allah hepimiz o can hediyesini, o hayat hediyesini vermesinin sebebi sevgisinden başka bir şey değil ki. Ne kadar da seviyor, ne kadar da merhametini buyuruyor. Anne babalardan vardır dinleyenler ya. Allah'ın rahmetini düşünmek isteyen, Allah'ın kendi çocuğuna karşı kişinin kalbine koyduğu merhameti ve şefkati düşünmeli. En azından. Çocuğunuza kıyamazsınız. Saçına rüzgarın esmesine bile. Her şeyden korursunuz onu. Hep öper koklarsınız onu. Size o merhameti veren, en büyük merhamet sahibi olan Allah Azze ve Celle de hikmetler kaynağı, hikmetler meydanı dünyaya bu yüzden imtihan için gönderdi bizleri. Evet dostlar, nefislere tatlı gelen her şey insana imtihan için verildi. Ali İmran suresi 14. ayette. O nefsani arzulara, kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici geldi. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. İmtihanı kazanmak, imtihanı kazanabilmek, imanın o rahmet saçan o sonsuz aşk deryasına dalabilmek. Seni seviyorum Allah'ım cümlesini bütün hücrelerinizde yaşayabilmek. Evet dostlar, insanın mutlak gayesi olması gereken bu. Her şeyin ona göre ayarlamalı aslında. Başına gelen her darlıkta, ulaştığı her varlıkta imtihan olduğunu unutmamalı, kendini kurtarabilmeli. Dünyanın acı tatlı her haliyle imtihan içinde bulunduğunu insana okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilmiş olan güzel kitabımız Kur'an'da Mülk Suresi 2. ayette Mevlamız şöyle buyuruyor. Estaizu billah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. O Allah ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galip ve çok bağışlayıcıdır. İnsan bu uyarıları iyi değerlendirebilmeli. Yüce Allah'a, güzeller güzeli, güzel Mevlamıza, kulluk için dünyaya geldiğini, aşkı sergilemek için yaratıldığını, her haliyle de imtihandan geçtiğini asla unutmamalı. Biliyoruz ki insana üstünlük kazandıran iyilikleri hayırlı davranışlarıdır. Şerlerden, kötülüklerden, haksızlık ve zulümlerden uzak bir dünya kurmak, Müslüman gelip Müslüman gidebilmek hayatımızın da gayesi. Ancak bazen bu zor olabiliyor, kolay olamayabiliyor. Yeryüzünün kara kalpli insanlarla dolu olduğu bir dünyada, hak ve adalet ölçüleri içinde Müslümanca bir çizgi tutturabilmek, zorlu sınavı başarmak, kulluğa kavuşabilmek, aşkı sergileyebilmek bazen bazı şekillerde zor olabiliyor. Çevresindeki kötülükleri görmezden gelerek, hayır ve iyilikleri önemsemeyerek insanın üstünlük kazanmasını da düşünmek yanlış olur, öyle değil mi? Her fırsatta hem daraldığım hem de rahatladığım anlarda Kur'an'ın tefsiri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının anlatıldığı rahmet sayfaları, Siyer-i Nebi okuduğumda yine her zamanki gibi bugün bir cümle, bir sözcük takılıverdi. Hakikatte olan ve olması gereken. Müslüman yaşamak için mi nefes alır? Bu soruydu. Cevap, aşk elçisi Efendimizin hayatındandı. Müslüman yaşamak için değil, yaşatmak için nefes alır. Yaşamak için değil, yaşatmak için. Yaşatmak için. Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerimede ümmet-i Muhammed hakkında sizler ve bizler La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesinin temizliğiyle yüreğini temizleyen, yüreğini Allah'a açan, yüreğine Allah'ı alan ümmet olan sizler için buyuruyor ki Mevlamız. Sizler insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği tavsiye emreder, kötülüğü sakındırır, yasaklarsınız. Allah'a güvenir, Allah'a dayanır, ona inanırsınız. Evet dostlar, görülüyor ki hayırlı insan olabilmek, Allah'a teslim olup iyiliklere sevk edebilmek ve kötülüklerden engellemeye bağlı. Müslüman önce kendini, sonra yakınlık derecesine göre diğer insanları kötülüklerden kurtarıp iyiliklere eriştiren insan demek değil mi? Gördüğü kötülükler karşısında gerekli tavrı göstermeyenler, bana ne, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığını yürütenler, er geç kötülüklerle sarsılacaklardır. Komşunun evindeki ateş bir gün sizin evinize de sıçrayabilir, öyle değil mi? Efendiler Efendisi Efendimiz, aşk elçisi Resulullah şöyle buyurmuyor muydu zamanından zamanımıza? sizden biri bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin. Eğer gücü yetmezse eli ile değiştirmeye dili ile değiştirsin. Eğer gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin, kalbiyle o işi kınasın, kalbiyle, ruhuyla, manasıyla tarafını belirlesin. Ki işte bu imanın en zayıf derecesidir. Evet dostlar, kötülüğü görünce engellemek Müslümanın bir vazifesi, bir görevi. Yaşamak için değil, yaşatmak için nefes almak. Aşk elçisi Efendimizin 23 senelik peygamberliğinin her anında, her dakikasında, her zerre ve saniyesinde sergilemiş olduğu karakter işte aynen buydu. Yaşamak için değil, yaşatmak için nefes almaktı. Çünkü kaybedenler çok şey kaybediyordu bu dünya imtihanında. Bu dünya tarlasına ekebilenler çok şey kazanıyordu. Ekemeyenler sonsuzluk kaybediyordu. Çok önemliydi bu. O yüzden yaşatmalıydı aşk elçisi. O yüzden insanları diriltebilmeliydi Allah Resulü. O yüzden kendisini dövmeye çalışanlar, ezenler, üzenler, öldürmeye kastedenler için bile elini kaldırıp af diliyor, rahmet diliyordu Rabbinden. Aşkı sunmak adına. Allah Resulü savaşlarda bile kendilerini öldürmek üzere ordu toplayıp Allah Resulü ve masum insanların üzerine gelen insanlara bile ilk önce ikna ile, dirilme ile yaklaşmayı tavsiye ediyordu. Bu yöntemi geçiriyordu hayatında. Hedef bir insanı daha öldürmek değildi. Bir inkarcıyı daha dünyadan temizlemek değildi. Evet, evet, temizlemekti. Yanlışları temizlemekti. Karanlığı temizlemekti. Gafleti temizlemekti. Yerine rahmet gelsin diye, yerine lütuflar gelsin diye, yerine aşk gelsin diye ve böylece kainat aşk koksun diyeydi. Hedef buydu, amaç buydu. Allah Resulü her sözü olduğu gibi bu sözünü de önce kendisi yaşıyor ve bize sunuyordu. Aşk elçisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi insanları diriltmek adına bazen bir haber olanlarımız yok galiba. Ebu Derda radıyallahu an bir gün yoldan geçerken halkın yanlış yapmış olan, isyan yapmış olan, zulüm yapmış olan evvela nefsine, sonra günaha dalmış olan bir kimseye sövüp hakaret ettiklerini görünce onlara, ey değerli kardeşlerim, ey sevgili kardeşlerim, eğer siz bu adamın bir kuyuya düştüğünü görseydiniz, onu kurtarmaya çalışmaz mıydınız? O kuyuya düşmüş, o kuyuya düşmüş, elinden tutup kaldırmaz mıydınız? Çalışırdık tabii ki dediklerinde, öyleyse kardeşinize söveceğinize elinden tutun kaldırın. Karanlığa sövmekle ışık gelmez. Bir mum da siz yakın. Karanlığa sövmemek. Bir mum daha yakabilmek, bir mum yakamazsak bile yakabilenlere bir ateş sunabilmek, bir mum sunabilmek, bir gayret edebilmek, Mücadele Suresinin ayetlerinden çıkan mesaj üzerine saf belirleyebilmek, Allah'ın safında bulunabilmek, bu dünya arenasında aşkı sergileyebilmek, her şeyden öte, her şeyden önce, her şeyden öte seni seviyorum Allah'ım diyebilmek, bu sözcüğü yaşayabilmek, insanlara bu sözcüğü yaşadıktan sonra yaşatabilmek, insanlara sunabilmek, kurtarabilmek adına dünya telaşasından sıyrılıp Azrail Aleyhisselam ile buluşmamız gerçekleşmeden tutabilmek, tutabildiğimiz kadar insanın elinden ve aşk elçisi Efendimizin eline kadar götürebilmeye gayret edebilmek. Olur ya, bir kişi daha kurtulur ya. Ya bir kişi daha kurtulursa, bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey kaybetmez diyor ya Mevlana. Tutabilmek, götürebilmek aşka insanları. Allah Resulü'nün hayatını keşke her gün, her dem, her an Kur'an'ın tefsiri olan o hayatını, o siyerini hayatımıza bir sergilemeye gayret etsek, inanıyorum ve kesinlikle şüphesizce itikad ediyorum ki asr-ı saadet bu zamana tecelli edecek. O zaman Ömerler, Ebubekirler, Mus'ablar aşkı sergileyecek. Hatip bin Ebu Beltalar aşk efsanesi yazacak. Ebu Zer el-Gıffariler insanlığa destanlar yazacak. Allah Resulü'nün hayatının satırlarını okuduğumuzda öyle bir göreceğiz ki. Hani bir orkestraya gidersiniz. Orkestraya gittiğiniz zaman belli bir tonda bir müzik çalarlar. Sonuna kadar güzelce devam eder. Hayran kalır, hayran kalırsınız o kişilere. Allah Resulü öyle bir orkestranın başına geçmiş ki, bütün kainatın, kainat orkestrasının başına öyle bir geçmiş ki, kainat seslerinin son zirvesine kadar aşka haykırmışlar. Halbuki ötede değil bu yaşayış, yanı başımızda. Allah Resulü'nü uzaklarda arayanlar, Mescid-i Nebevi'de kaldığını düşünenler, onun yolundan giden ondandır. Haramlardan helallere hicret eden ona hicret etmiş gibidir. Yaşayabilmek, aşkı yaşayabilmek, yaşayabildiğimizce, böyle yapsak, siyerlerle bir dirilişi yaşasak, aşk elçisinin hayatıyla, Ahzab suresindeki o güzel hayatıyla, o güzel örneklik taşıyan, rehberlik taşıyan hayatıyla bir dirilişi yaşasak, bugün Filistinler ağlamaz, bugün Iraklar ağlamaz, Çeçenistan ağlamaz, Bosnalar yaşanmaz o zaman, Keşmirler yaşanmaz. O zaman tek bir şey yaşanır, aşk. Aşk yaşanır. Bu sözlerimizin uzakta olduğunu düşünenler, evlerinin raflarında bulunan siyer kitaplarından o aşkı samanlarına taşıyabileceklerini asla unutmamalılar. İnsanları tutabilmek, kurtarabilmek. Ne buyuruyordu aşk elçisi Efendimiz sevgili dinleyiciler? Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım ediniz. Sahabiler şaşırıyorlardı ilk demlerde. Ya Resulallah, zalime yardım nasıl edeceğiz ki? O zalimdir. Aşk elçisi her sözünde olduğu gibi yine insanlığı diriltmek adına bir sözcük buyuruyordu. Onu zulmünden men ederseniz, bu da ona yardımdır. Dikkat ediyor muyuz? Kur'an'da Allah bir insan günah işlediği zaman, o kişi günah işleyen kişi demiyor da, nefsine zulmeden insanlar diyor. Nefsine zulmeden insanlar. Evet, günah işlemek, nefse zulmetmektir. Çünkü günah gerçekten de belki bazen bir anlık bir zevk tattırsa da insana, verdiği maddi ve manevi hasarlar sayılamayacak kadar uzun süreler sürüyor. O yüzden Allah şefkatle kullarının gönüllerini okşuyor. Gelin diyor, gelin. Aşk deryama gelin, Okuyun kainat kitabını ki yüreğinize insin aşk. Okumadan, araştırmadan inebilir mi aşk? Her arayan bulabilir mi? Ama bulanlar hep arayanlar değil mi? Arayabilmek, araştırabilmek, lütfa ulaşabilmek. Uzaklarda değil ki, içindeyiz de bazen farkında mı değiliz? Kötülük işleyenleri kötülüklerinden vazgeçirebilmek için o kişinin şahsiyetine, anlayışına uygun davranışlara başvurmalıyız dostlar. Tenkitlerle, sen zalimsin, sen şöhlesin, sen bittin, sen bilmem nesin, sen kafirsin, sen münafıksın demek. Hele Peygamber Efendimizin ümmeti olan bu insanların böyle bir şey demesi mümkünlükle uygun ve caiz değildir. Mümkün kesinlikle değil. Allah Resulü insanlık düşmanı olarak söylemiş olduğumuz Ebu Cehil için bile kafir ifadesini kullanmadı. Abdullah bin Selül'ün münafıkların başı olduğunu bildiği halde sen münafıksın demedi. Belki kurtulur diye çünkü. Kurtulur belki diye. Belki kurtulur diye Ebu Cehil de Abdullah bin Selül de ölene kadar hep onlara koşmaya gayret etti. Tutabilir miyim belki onların elinden de koşturabilir miyim İslam'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslam'ın rahmet deryasına daldırabilir miyim? Vesile olur bilir miyim? Elbette hadi olan Allah'tır, hidayet veren Allah'tır ama kapıyı gösterebilir miyim ki diye hep gayret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diye. Şeyh Şadi Sirazi'nin Gülistan isimli eserinde şöyle bir hadis anlatılır değerli dinleyiciler. Zalim ve günahkar olan, günahlara batmış olan birisi Allah'ın güzel bir kuluna, Allah yolunda, insanlara rahmet olma yolunda gayret eden, ömür geçiren birisine ibadetlerden hangisi daha iyidir diye sorar. O da senin için uykudur der. Adam hayret eder. Nasıl yani der. Benim için ibadet nasıl uygun? Nasıl daha uyku daha da ibadet mahiyetinde oluyor? O güzel insan cevap verir. Çünkü uykuda olduğun zaman kimseyi incitemezsin de ondan. İyilik yapamasak da bazen kötülük yapmamamız da bizim için bir ecir değil mi? Efendiler Efendisi Riyazu Salihin gibi hadis kitaplarının ilk hadisi olarak kaydedilmiş olan hadisinde ''Ameller niyetlere göredir'' hadisini açıklarken raviler demezler mi? Bir insan kalbine bir kötülük vesvesesi gelse ama bunu yapmasa, kalbine bir günah hissi gelse ama bunu yapmasa, pek nafile ibadet yapamasa da kalbine gelen kötülükleri yapmıyorsa, o ona ecir olarak yeter. Sevap ancak ibadet yaparak mı kazanırız zannediyoruz bazen, ne dersiniz? Hayır, hayır. Aslında yapılan bir günahı terk etmek, yapılacak bir ibadetten Allah katında daha evladır buyuruyor aşk elçisi sultanımız, bir taneciğimiz. Efendimiz, o yüzden nefs Mekkesinden, günahların çekiciliğinden aşk medinesine hicret edin diyor. Evet dostlar, yapılacak en büyük amel yapılan yanlışı terk edebilmektir. aşk elçisi bir taneciğimiz, bir tanecik rehberciğimiz, bir tanecik peygamberciğimiz, dostumuz, her şeyimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gerilip dirilen insanlar, tövbelerini nasıl yapmışlardı? İbadet üzerine ibadet yaparak mı? Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanları çağırırken aşka, imana, Allah'a, amellere mi çağırdı önce? Hayır, hayır. Önce yanlışları terke çağırıyordu. Ey insanlar diyordu, ya yuhennas diyordu. Ey insanlar bir araştırsanız lütfen, olmaz mı? Bir kainat kitabını araştırsanız lütfen, sizi yaratan Allah hakkına ne olur araştırsanız da bir fark edeceksiniz. Şu gökyüzünü bir temaşa etseniz, şu kainat eserini yaratanı öyle bir kavrayacak, ona öyle bir aşık olacaksınız ve böylece yanlışlarınızı terk edeceksiniz. Ve Allah Resulü hep terke çağırıyordu yanlışları. Çünkü gerçekten de değerli dinleyiciler, gerçekten de sevgili kardeşlerim, bir insan amelleri yapmakla, ibadetleri artırmakla alacağı kalbi huzuru, mutmainliği, tam tersi yanlışları terk etmekte bulabiliyor. Amellerin en tatlısı da yapılmakta olan bir yanlışı terk edebilmek değil mi? Ömerler böyle Hazreti Ömer olmadı mı? Halitler böyle Hazreti Halit olmadı mı? Allah Resulüne birisi geldi savaş anında da ya Resulallah dedi, ben iman mı edeyim önce, yoksa savaşayım mı sizin safınızda dedi bir gayrimüslim. Allah Resulü savaş anındayken yetişiverdi ona. Allah Resulü ona ne dedi biliyor musunuz? Ey sevgili, ey değerli kardeşim, dostum, önce iman et. Önce arın, önce terk et yanlışları. La mevcude İllallah de. Allah'tan başka hiçbir şey yok de. Kainatı bir la çek de, temizle kalbindeki putları. Temizle kalbindeki ondan başka her şeyi. Ondan sonra dirildiğin gibi kendin, insanları da diriltebilmek adına koş cihada. Evet dostlar, önce yanlışları terk etmek, sonra hakikate, amellere yönelebilmek. Kötü davranışların alabildiğine yaygınlaştığı günümüzde bunları engellemek, çok yönlü çalışmalarla, ülke çapında yetkililerin planlı eğitim gayretleriyle sağlanabilir ancak. Ama ferdi çalışmalar da ihmal edilmemeli. Ne de olsa devlet evimizin önünü temizliyor diye evimizin önündeki çöpleri dağınık bırakmamalıyız. Yapabileceklerimizi aksatmadan sürdürmeliyiz. İbrahim'in ateşini söndürmeye gayret ettiği rivayet edilen karınca misali. Belki suyumuz ateşi söndürmez ama en azından aşkımızı sergilebilmeliyiz. Aşkımızı sergileyebilmeliyiz dostlar. Cennette buluşmak adına, cennette sonsuz cemali seyredebilmek adına, bugünkü ortamda evvela nefsimizi ve sonra ailemizi, çoluk çocuğumuzu gafletten, yanlıştan koruyabilmeliyiz. Bize düşen dostlar, gücümüz nispetinde çevremizde gördüğümüz yanlışları terk etmemizdir. Ve terk ettikten sonra düzeltebilmek adına insanları davet edebilmektir. İslam'da hep misyonerlik yoktur diyorduk. İslam'da tebliğ vardır. Misyonerlik, inanmış olduğunuz inancı karşıdaki kişiye maddi ve manevi baskılarla kabul ettirmektir. Tebliğ ise Kur'an'ın ifadesiyle Allah Resulü'nün fiiliyatında gördüğümüz üzere sadece duyurmaktır. Bu aşk dini İslam'da zorlamak yoktur. Çünkü aşkta zorlama olmaz. Zorlamayla aşık olunmaz. Aşk gönül işidir. Aşk yürek işidir. O yüzden iman, o yüzden aşk yürekte başlar. Kainata yürek merkezinden, kalpten yayılır. O yüzden vücut ülkemizin padişahı kalptir. Kainata fermanımı kalp verir, yürek verir, yürek alır. O yüzden Allah kalbül mümini beytullah buyurmuştur Allah Resulü. Allah'ın evi o yüzden kalbimizdir. Beytullah o yüzden Mekke'deki Kabe'den ziyade insanların kalbidir. Gücümüz ölçüsünde çevremizi günah kirlerinden, çirkin davranışlardan temizleyememişsek, bunun için üzülebilmek de bizim inanç samimiyetimize işarettir. İslam büyükleri, İslam ile büyüyen insanlar bu konuda çok hassas idiler. Gördükleri günahları engelleyememelerinden büyük üzüntüler duyarlardı. Allah Resulü gibi. Allah Resulü o kadar üzülürdü ki, ayetini veriyordu. Allah Resulü gidiyordu Ebu Cehil'in kapısını 70 kere, gidiyordu Ebu Leheb'e, gidiyordu. Kim varsa hepsine gidiyordu. Yıpratıyordu kendini. Geceleri, gündüzleri koşturuyordu. Yemek, içmek, istirahat, hepsi bir yana. Hepsi bir yana. Bir insancık daha kurtulsun diye koşturuyordu. Ayet, ey sevgili peygamberim, neredeyse kendini mahvedeceksin. Bu kadar yorma kendini. Senin görevin sadece sunmaktır. Senin görevin yalnızca sunmaktır aşkı. Onlar kalplerini açarlarsa ben onlara lütfederim. Ama kalplerini açmıyorlarsa üzülme. Kendileri seçiyorlar sevgili peygamberim. Gerçekten Kur'an'da Allah öyle buyuruyor dostlar. Kur'an-ı Kerim'de ben okurken tefsirlerinde ben demiyor Allah şu kişiyi cehenneme koyuyorum ya da şu kişiyi cehenneme koyacağım buyurmuyor da kendi tercihleriyle orayı hak edenler, kendi tercihleriyle oraya gidenler buyuruyor. Kendi tercihleriyle. Tercih etmek, tercih sunabilmek. Bir yanda aşk, bir yanda gaflet. Bir yanda rahmet, bir yanda zahmet. Zulümat ve nur ifadeleri Kur'an'da geçiyor ya, aydınlık ve karanlık. İşte bu aşk elçisinin hayatını hayatlarına geçirmeye gayret etmeleriyle büyüyen İslam büyüklerinden Havs bin Humeyd, Süfyan-ı Sevri'yi asırlar ötesine taşıyacak o büyük insanı hayatın ne idi ki asırlar sonraya da asırlar sonrasına da o kişinin adı ulaşıverdi diye soracaklardı. O da diyecekti ki o öyleydi ki bazen bir kötülüğün işlendiğini görür ve onun giderilmesine gücü yetmezse üzüntüden rengi gider beynize atardı. Kaybedenler çok şey kaybediyordu çünkü kazananlar çok şey kazanıyordu. Telafisi olmayan bir seçim bu. Allah son kararınız mı diye soru sormak için milyarlarca peygamber bu yüzden gönderdi. Seçiminizi yapanlar son kararınız mı? Gerçekten son kararınız mı? Kendinize gelin diye peygamberler onun için geldi. Kararımızı seçmemize yardımcı olmak için. Joker hakkımızdı peygamberler. Rahmeti göstermek, lütfa yönlendirmek adına. Bütün peygamberlere selam olsun. Hepsini teker teker seviyor. Hepsine sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Rabbim bize öyle bir aşk hayatı yaşamayı nasip etsin ki dünyada, kabirde, mahşerde ve ahirette ma'as-sadikin buyurulan, Nisa suresi 69. ayette buyurulan o müjdeye kavuşan kişilerden olalım inşallah. Aşk acısı Efendimizin güzel bir ifadesi var aslında, her güzel sözü gibi. İnsanları yanlışa giden insanları uyarmak adına, sadece onları kurtulmak için değil, onların da şerrinden kurtulmak adına aslında. Bir gemi düşünün dostlar. Gemi iki katlı, üst katında akıllılar durmakta. Alt katında da deliler bulunmakta. Gürültü, patıltılar geliyor seyir halindeki gemiden. Akıllı yolcular delilerin bulunduğu bölüme gelip bir bakıyorlar ki deliler gemiyi delmeye başlamışlar. Bu manzara karşısında akıllı yolcular kendi aralarında ya bunlar delidir, ne yapsa yeridir deyip bunlara takılmaya gelmez. Hem bir şey de yapmıyorlar ya, bize ne, bize dokunmaz canım. Ne de olsa alt katta onlar, giderse onlar gider. Biz rahatımıza bakalım derlerse diyor Allah Resulü, gemi delinir ve sonuçta da fizik kanunu gereği içine su giren gemi batar. Elbette birinci kat batar ama ikinci kat da batar. Gemi batınca boğulacak olan sadece gemiyi delen deliler değil ki, değil mi? Bütün yolcular. Bu durumda asıl deli gemiyi delenler midir? Delenlere izin verenler midir? Affınıza sığınıyor. Müsamakarlığınıza sığınıyor. Cevabını sizlere bırakıyorum. Bu hadiste aslında deniz dünyayı, gemi İslam'ı, akıllı yolcular iman ile dirilenleri, deli yolcular ise gaflette olanları ifade ediyor. Biz dünya denizinde İslam gemisiyle ahirete giden yolcularız dostlar. Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binmiş gibiyiz. İslam Nuh Aleyhisselam'ın gemisidir. Binen kurtulur. O gemi ki binenleri felaketten, afetten, zahmetten kurtardığı gibi menzili de aşk deryası, aşk adasına götürecek, rahmet odasına götürecek. O gemiye binenler sonsuz aşk deryasına gidecek. Böyle bir gemi. Biz Müslümanlar dostlar, Müslümanlar olarak çevremizde gördüğümüz kötülükleri, zulüm ve haksızlıkları, inancımıza yapılan yanlışlıkları, kasamızı, kesemizi, geçici menfaatlerimizi düşünerek bana ne diyemeyiz. Kim varsa çevremizde her türlü yanlış alışkanlığı içeren olsun, her türlü nefsine kendi kendine zulmeden insan bile olsa, onu kurtarabilmek adına, onu da uyandırabilmek adına ne varsa yapabileceğimiz, onu yapabilmek adına bir gayret, bir adım sarf edebilmeliyiz. Ama bunu sarf ederken kullanacağımız yöntem biricik sevgilimiz Allah Resulü'nün yöntemi olacak dostlar. Onun haricinde başka bir yöntem kullanmaya kalkarsak yanlış yapabiliriz. Bunu yaparken de merhametle bunu yapmalıyız birbirimize dostlar. Şefkat ve merhametle birbirimize yaklaşmalıyız. Sadece hani batan gemiden kurtulmak için değil de birbirimizi sevmek zorundayız. Sadece inanan olarak birbirimizi değil. Eyvallah. Estağfirullah. İnnemel müminun ihvetun. Muhakkak ki müminler birbirinin kardeşi. Şüphesiz, şeksiz. Bütün mümin kardeşlerimizin hepsini, kelime-i şehadet ile, kelime-i tevhid ile dirilen bütün kardeşlerimizin hepsini, yüreğimizin derinliklerinden gelen en samimi sevgileri sunuyoruz. Ama biz sadece onları değil, her ne kadar farkında olmasa da Rabbimizin imzasını taşıyan, yaratılışında taşıyan diğer insanları da sevmek, onları hakiki sevdaya sevk etmek durumundayız. Zalimler, bize zulmedenleri bile evvela onları yok etmek için değil, onları kazanabilmek adına bir gayret sarf etmeliyiz. Yaşamak için değil, yaşatabilmek için nefes almak. Ama biz başkalarını yaşatabilmek adına geçmekten öte bazen tenkit ve tekfirlerle birbirimizi bile düşürüverilmişiz bazen, ne dersiniz? Halbuki Fudayl bin İyad gibi İslam ile "Fettebi'uni yuhbibkumullah" ayetlerine uyarak, sevgililer sevgilisine uyarak sevgili olan, İslam büyüğü olan değerli insanların buyurduğu şu söz bizi birbirimize kenetlemeli, yapıştırmalı değil mi? Ayıpsız din kardeşi arayan kardeşsiz kalır. Birbirimize kenetlenmeye, sevmeye mecburuz. İnancımız gereği aramızdaki ihtilafları büyütmeden gidermeli, kibir, haset, kötü zan ve gıybet gibi afetlere fırsat vermeden İslam kardeşliğinin hazını tatmalıyız. Müminler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan karşı gelmekten, ona karşı gelmeden sakının ki rahmete eresiniz, buyuruyor ya Hucurat 10'da. Biz, Müslüman kardeşimiz bize ne kadar uzak olursa olsun, ırkı, rengi ne kadar farklı olursa olsun, öz kardeşimizden öte severiz, tutarız elinden. Ey sevgili kardeşim, seni çok seviyorum. Çünkü sen Rabbimin tatlı bir kulcusun. Ona iman ile dilemiş tatlı bir kulcusun. Seni seviyorum Allah'ım. Seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım deyip dirilmişsin demek durumundayız. Müslüman yine kendine ne kadar yakın olursa olsun, İslam'a inanmayan, kalbinde aşk olmayan insanları kalbinde farklı bir konumda bulundurmalı. Onlara rahmet nazarıyla bakıp aşka davet etmek nazarıyla bakmalı, mümin kardeşlerini ise bir başka kalbine taşımalıdır. Yüce Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını dost bilmedikçe ölçüyü kaybeder, yanlış yaparız dostlar. Kurtarmaya gayret etmek başka bir durum, kalbi bağlamak başka bir durumdur. Geçmişte sahabelerin inançsız aile yakınlarıyla karşı karşıya gelmeleri boşuna değil. Güzeller güzeli güzel Mevlamız, bizi yaratan, cennetine davet eden, rahmetiyle inşallah dünyada bütün mümin kardeşlerimize lütfunu da sunacak olan Rabbimiz Hazreti Musa'ya, "Ey Musa, benim için hangi ameli yaptın?" diye buyurduğunda Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, hayırlar işledim" diyerek yaptığı güzel amelleri sayar da, "Ey Musa" buyurur Rabbimiz, "Ey Musa, bunlar hepsi senin içindir. Kıldığın namazlar, tuttuğun oruçlar ve bütün hayırlar hep senin menfaatin için. Kimisi kabirinde, kimisi dünya ve ahirette senin için nur, burhan ve ziya olur, rahmet yapar, lütuf sunar sana. Benim için ne yaptın? Ey Rabbim, senin için ne yapabilirim ki? Sev Musa, sev. Benim için sev. Benim için sev. Ve benim için kalbinde soğukluğu hisset. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek diyoruz ya, saf belirlemek, işte burada dostlar. Saf belirlemek, işte bu. Oh, Geçen de inançsız olan birisiyle yazışırken, görüşürken kendisi diyordu ki, İslam insana bir şey kazandırıyor mu? O insanın kendi karakteriyledir. Bence inanç insana bir şey kazandırmaz dediğinde dedik ki o kardeşimize, değerli kardeşim, eğer insanı insan yapan, insanı meleklerden üstün dereceye getiren, sizin erdem diye tabir ettiğiniz ahlaki özelliklere kavuşturanın İslam olduğundan şüphedeysen, Hazreti Adem ile başlayan, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ile kemale eren aşk dini İslam araştır, ona girmeyen insanların durumunu, ona girenlerin girmeden önceki hallerini ve girdikten sonraki hallerini kıyasla, ondan sonra seninle yeniden konuşalım dedim. Evet. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer, hep basit olarak sizlere sunduğumuz örnek ama o kadar Ömer var ki İslam tarihinde. İmanla bambaşka olan, imanla 360 derece değişen, eşkıya iken evliya olan o kadar Ömerler var ki tarihimizde. Bugün bile, bu an, şu den bile dünyanın en ucuca köşesinde insanların en zalim, en hain olarak, en affedersiniz yanlışlar içinde bulunan günahkar insan olarak bildiği bir insan bile bir anda iman ile, İslam ile tanışıp 360 derece dönüp de bir karıncayı bile incitemeyecek hale geliveriyor. İman, İslam, işte size zamanının, asr-ı saadetin en zalimlerindenken bir aşk yeri olan Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin de bulunduğu bir aşk ortamını paylaşalım. Gönüllerimizi kenetlesin diye. Huzeyfe radıyallahu an anlatıyor. Yermük muharebesindeydik. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleriyle yaralanan Müslümanlar düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye, "Seni seviyorum Allah'ım, senin için yaşadım, ne mutlu ki senin için yaşıyor ve son anımı senin için veriyorum" deyip kelime-i şehadetleriyle cennete koşarlar iken, ben elime aldığım su ile mücahitlerin peşinden koşuyor, onlara yetişmeye çalışıyordum. Tam bu arada. Güç bela, kendimi toplayarak amcamın oğlunu aramaya başlamıştım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan ve onlara da yardım ettikten sonra nihayet onu buldum. Fakat ne çare ki, yaralanmış amcamın oğlu. Ancak kaş ve göz işaretleriyle bir şeyler ifade edebiliyor. Elindeki kırbayı su kırbasını göstererek su istiyormuş gibi işaretler ediyordu. "Su mu istiyorsun?" dedim. Ki gerçekten o gün hava çok sıcaktı. Mücahitlerin dudakları kupkuruydu. İnsanları diriltmek adına öyle fedakarlıklara girmişlerdi ki, İnsanları diriltmek adına bütün rahatlıklarını terk etmişlerdi. Amaçları düşmanları öldürmek, mallarını, mülklerine el koymak değildi asla ve asla. İnsanları diriltmekti, başka hiçbir şey değildi. Bunun için rahat yataklarını terk ediyorlardı. Sımsıcak güneşin altında aç susuz şehadet şerbetini içiyorlardı. Dudağı kupkuruydu. "Su mu istiyorsun?" dedim. Belli ki su istiyordu. Dudakları hararetten çatlamış, kavrulmuştu. Sanki çabuk halimi görmüyor musun der gibi bana bakıyordu. Kırbamın ağzını açtım, suyu kendisine doğru getirdim. Öyle bir susamış ki, o halde bile kıvranıp ulaşmaya çalışıyordu suya. Tam dudağını değdirmeye gayret ediyordu ki, ileriden birkaç adım öteden, daha dün kendisine karşı kılıç çeken, daha dün kendisini öldürmek için çalışan ama Yine dün iman ile kendini gelen, kendine gelen, kendini bulan İkrime'nin sesi geliyordu. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin, yıllarca Allah Resulüne zulmetmiş baba ve oğul Ebu Cehil ve İkrime'nin, o İkrime'nin sesi geliyordu. Ama o İkrime değildi artık. Dün karşısındaki İkrime değildi. Bugün yanındaki can kardeşiydi. Eskiden yaptığı bütün zulümler, yanlışlar unutulmuştu. Artık kardeşiydi. Candan öte kardeş. Su diyordu. Ne olur bir tek damla olsun su. Amcamın oğlu Haris duyar duymaz dudağını çekiverdi bir anda. Kaş ve göz işaretleriyle İkrime'ye götürmemi istiyordu. Fedakarlıklar kahramanları. Aşk destanını yazan aşkerleri. Hayatlarının her anında yaşamak için değil, yaşatmak için, bir saniyecik olsun başkasını rahata ulaştırmak için yaşamış bu insanlar. Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa İkrime'ye yetiştim, kırbamı kendisine uzattım. İkrime elini kırbaya uzatırken, biraz öteden Uyaş radıyallahu anh'ın inetisi geldi. Ne olur bir damla su diyordu. Harp meydanı gerçekten çok farklıydı. Allah rızası için bir damla su diyordu. İkrime, daha dün kendisine karşı savaştığı İkrime, iman ile dirildikten sonra diriltmek adına sahalara koşan İkrime, elini hemen çekiverdi. Kardeşime götür diyordu, Uyaş'a götür diyordu. Haris gibi o da içmedi. Ben suyu koşa koşa götürdüm Uyaş'a. Tam getirdim dudağına, tam ulaştırdım ki. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İlahi. Aşk davası, iman davası uğrunda canımızı feda etmekten asla çekinmedik. Artık bizden şehadet rütbesini esirgeme. Hatalarımızı affeyle diyordu ve şehadet şerbetini içiyordu. Derhal geri döndüm. Uyaş radıyallahu anh şehadeti içince, şehadet şerbetini içince hemen İkrime'ye yetişeyim dedim de bir baktım ki İkrime de şehit olmuş. Bari amcamın oğlu Haris'e yetişeyim dedim. Koştum. Koştum gözyaşlar içerisinde. Bu fedakarlık karşısında iman insanı bu kadar mı değiştirir diye. Koştum. Susuzluktan dudakları çatlamış bir halde ruhlarını teslim etmişlerdi. Belliydi ama. Belliydi ki Allah cennet ırmaklarıyla onları suya kandıracaktı. Yaşamak için değil. Yaşatmak için yaşayan bu aşkerlerini. Evet benim çok kıymetli sevgili kardeşlerim, değerli dinleyiciler. Bir zamanlar Müslümanlar birbirlerini işte böyle seviyorlar. En zor zamanında en çok muhtaç olduğu şeyi bile kardeşlerinin ihtiyacı için verebiliyorlardı. Bugün de yapanlar var. İstanbul'u fethetmeden önce Fatih bir gün yiyecek maddelerinin kalitesini ve fiyatlarını incelemek maksadıyla kıyafet değiştirerek çarşıya çıkıvermiş değerli dinleyiciler. Bir dükkana giriveriyor koca sultan Fatih Sultan Mehmet. Selam verdikten sonra 4 kilo yağ, 4 kilo bal ve 4 kilo peynir lütfen verir misiniz dediğinde bakkal 4 kilo yağı tartıp parasını hesap ettikten sonra efendim diğer istediklerinizi de karşı komşumdan alınız. Çünkü onun malı hem daha iyi hem de komşum daha bismillah deyip siftah edemedi, satış yapmadı. Sultan hayret ediyordu. Aynı maldan kendisinde de vardı, Ama o karşıdaki komşusu daha hiçbir şey satmadı diye onu gönderiyordu. Sultan karşıya geçti, aynı şeyi ona da söyledi. Allah'a şükür olsun ağam, ben siftah ettim, çocuklarımın parasını kazandım, komşum ise daha siftah etmedi. O yüzden söylediklerinizin iki tanesini ben verdim, diğer ikisini de karşısındakinden alın dedi padişaha o kişi. Vefat Sultan Mehmet Han. Halk bu ahlak üzere olduktan sonra Allah'ın izniyle biz gönülleri ve tüm dünyayı fethederiz. İnsanlık tarihi işte böyle dostlar. İnsanlık tarihi boyunca görüyoruz ki menfaate dayanmayan sevgi ve samimiyet dünyada ancak ve ancak, ancak ve ancak İslam kardeşliği sayesinde yaşanmış ve yaşanmakta. Muhammed Ali Clay var, boksör. Kendisine bir mümin kardeşimiz sarıldığında ağlamış da neden ağladığını sorduğunda, İlk defa bir beyaz bana sarıldı demiş ya. İşte böyle. İnancımız bize dilleri, renkleri, ırkları farklılık da olsa bütün dünya Müslümanlarının kardeşliğini ilan etmiştir. Bizim için bembeyaz olan, zengin olan Ebu Cehil'den daha kıymetlidir. Kapkara olan, zenci olan Bilal-i Habeşi. İşte dostlar, bu kardeşlik yaşandığında Müslümanlar tarifi imkansız bir samimiyeti tadıyorlar, tattılar, tatmaktalar ve inşallah tadacaklar. Bazen tabii neden sonra bu güzel hadiseleri de paylaştıktan sonra bazen birbirimizi böyle sevemeyişimizin sebebi yine her zaman olduğu gibi bir haber oluşumuz oluyor beyazdan, belki ne dersiniz? Irak'ta Müslüman kardeşlerimiz kırılırken her birinin, bir tanesinin saçının bir teline canım kurban olsun hepsinin. Bir tanesinin canına kurban olsun canım. Onlar orada sıkıntı çekerken biz eğer burada bir haber olabiliyorsak, evimizde rahat yatabiliyorsak, Pakistan'daki kardeşimiz soğuk çadırında yatarken onun soğukluğunu hissetmiyorsak, bazı şeyler hakkında kendimizi bir silkelememiz gerektiğinin farkında olmalıyız değerli dostlar. Efendiler Efendisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanların birbirlerini menfaat için değil de Allah için sevdiklerini buyurmuştur. Ve böyle yapanların Allah'ın aşk deryasına dalmış olduklarını ifade buyurmuştur. Ve şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala kıyamet günü buyuracak ki benim için, yalnızca ve yalnızca benim için birbirini sevenler neredeler? Sadece ve sadece benim için birbirini sevenler neredeler? Yalnızca benim rızam için birbirini sevenler neredeler? Himayemden başka hiçbir gölge bulunmayan bu günde ben onları arşımın gölgesinde himaye edeceğim. Aşk Allah rızası için olunca, dostluk Allah rızası için dostluk olunca, kardeşlik Allah rızası için kardeşlik olunca kardeşliktir dostlar. Eğer başka inançtan olan o arkadaşlarımız, şu anda beni dinleyenler varsa bunu araştırsınlar lütfen. Menfaate dayalı olan dostluklardan bir örnek sizinle paylaşalım. Bir rivayet Abdülkadir Geylani Hazretlerine ait olduğunu söylese de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine aittir bu hadise. Bir gün kendisi talebeleriyle birlikte Meram bağlarında gezintiye çıkıvermiş de dostlar. Güneşli, güzel bir günde. Birkaç köpeğin birbirleriyle sarmaş dolaş yattığını görmüşler de talebesi demiş ki, efendim, keşke insanlar bunlardan ders çıkarsalar da kardeş olsalar, birbirlerini kırmasalar, incitmeseler demiş. Mevlana Hazretleri tebessüm buyurarak, "Canım yavrum, menfaate dayalı dostlukları gör ve bak. Önlerine bir kemik at, kardeşliklerini de öylece anla. İşte böyle dostlar, menfaate dayanan dostluklar böyle bir anda nefrete dönebiliyor. Gerçek dostluk inançtan, gönüldendir. İnsanlık tarihi boyunca görürüz ki menfaate dayanan dostluklar, saman alevi gibi çok çabuk sönmüş, inanca dayanan dostluklar hep yaşamış ve yaşayacak. Selam olsun. Yalnız ve yalnız Allah rızası için birbirlerini sevenlere, seni çok seviyorum sevgili kardeşim diyenlere, Allah için seni seviyorum diyenlere ve kardeşlerinin derdiyle dertlenip onlarla beraber cennete yürüyenlere selam olsun. Selam olsun o güzel insanlara. Selam olsun ki onlar Allah Resulü'nün bu dünyadaki hakiki varisçileridir. Allah Resulü miras ne bıraktı? Mal mülk bırakmadı. Aşk bıraktı. Onun insanlığa bıraktığı miras imandı. Yani aşktı. O aşkı tutan her insan, insanlığa rahmet saçtı. İşte sizinle paylaşacağım binlerce örnek var da, son bir örnek, Numan bin Samit, İmam-ı Azam Efendimiz'den olsun isterseniz. Güzel insan, kıymetli insan, sevgili büyüğümüz, İslam ile büyüyen değerli insan, İmam-ı Azam Hazretleri, ömrünü İslam'a ve ilme adadığı gibi, fakirlere, düşkünlere yardımıyla da tanınmaktadır dostlar. Okuttuğu talebelere para yardımı yaptığı gibi, çevresindeki fakirleri de gözetirmiş her inançtan insana. Bir gün, borç verdiği komşusunun kendisini görünce yolunu değiştirmesi karşısında, koşuvermiş peşinden ve sebebini sormuş. Niye yolunuzu değiştirdiniz diye. O kişi, efendim, sizden bir ara bir borç almıştım da, size olan borcumu ödeyemediğimden utanıyorum size karşı. Yüzünüze bakamadığımdan yol değiştirdim deyince, İmam-ı Azam alacaklı olan kişiye şöyle diyerek bize örnek verdi. Sevgili kardeşim, niye kendini sıkıyorsun? Ben o parayı sana hediye etmiştim. Ben o parayı sana hediye etmiştim Allah rızası için. Senin yolunu değiştirecek kadar rahatsız olmana sebep olduğum için de hakkını bana helal et. İşte görüyorsunuz ya, tarihimiz sadece böyle 3-5 tane misalden ibaret değildir dostlar. İlim, rahmet ve aşk medeniyetinin her zerresi, her katresi böyledir. Allah Resulü buyurmuyor mu? Bütün iyiliklerin başı Allah'a karşı gelmekten sakınmak, yani iman etmek, yani aşık olmaktır Allah'a. Bizim ortak mesajımız bu her zaman. Allah'a aşık olan bir insan yanlışlarından mümkün değil işleyemez. Tüm hayırların başı odur. Tüm şerlerin başı da onsuz olmaktır. İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. O yüzden diyoruz. Ama Müslüman şu filanca, bak şu günahları yapıyor hocam. Şu filanca da Müslüman ama şöyle günahları yapıyor. İslam çağlar ötesinde de dostlar. İslam'dan bir haber olanlar geride. Unutmayalım. Efendimiz Mescid-i Saadet'te bir sohbeti sırasında "Buraya birazdan cennetlik olan birisi gelecek." buyurunca sahabelerin hepsi bir anda gözlerini mescidin kapısına dikivermişler dostlar. Az sonra yeni abdest almış, yüzünden, sakallarından tatlı tatlı abdestle beraber dökülen günahları simgelen nurlar yüzünde gözüken Sa'd bin Malik girdi görmüş. Bu durum iki defa daha tekrarlanınca Amr bin As'ın oğlu Abdullah namazdan sonra Sa'd bin Malik'e misafir olmak istemiş. Kabul etmiş o da. Abdullah günlerce ona misafir olmuş. Bir gün, iki gün, üç gün. Gece gündüz kontrol etmiş. Acaba bu gündüzler oruç mu tutuyor? Geceleri nafile ibadet mi yapıyor? Neler yapıyor da Allah Resulü onun için böyle buyurdu diye araştırmış kendisine. Ama bir gün farzlardan başka bir şey yok. İkinci gün farzlar var. Üçüncü gün farzlar var. En sonunda dayanamamış. Ey Sa'd! Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya cennetlik birisi gelecek dediğinde içeri üç defasında da sen girdin. Ben de takip ediyorum günlerdir seni. Farzlardan başka bir şey yapmıyorsun. Yani bizim bildiğimiz dışında senin yaptığın bir şey varsa lütfen Allah için benimle paylaş da ben de onu yapayım lütfen. Allah aşkına seni cennetlik yaptığını zannettiğin ameli lütfen bana bildir dediğinde. Sa'd merak ile karşısında bekleyen Abdullah'a şöyle der. Tahminim odur ki ey sevgili Sa'd, eğer Allah katında bir mükafata kavuşacaksam ve kavuşmuşsam sadece Allah için sevmemdendir. Allah için sevmemdendir. Allah için sevmemdendir. Sanatkarı seversen bütün eserlerini de seversin Sa'd. En büyük sanatkarı sevdiğim için bütün eserlerini seviyorum. Kimseye karşı kinim yok, hasedim yok, öfkem yok. Herkese karşı hayır düşünüyorum. Herhalde olsa olsa bu olur. Herhalde olsa olsa budur diyecekti. Anladım diyecekti Abdullah, anladım. Şimdi anladım. Biz de anlıyoruzdur değil mi? Zamanımızda en çok ihtiyacını hissettiğimiz şeylerin başında olan birbirimize aşk ile, sevgiyle Allah için bağlı olmanın mesajını anlıyoruzdur değil mi? Oldukça ibretli olan bu olayı paramparça bir manzara arz eden, kardeşlerinin ulaştığı iyiliklerle rahatlayamayan günümüzdeki bazı insanların değerlendirilmesi lazım. Sorular sormalıyız nefsimize. Ve cevaplarını bulmalıyız. Selam olsun. Selam olsun bu aşk ile dirilebilenlere dostlar. Selam olsun. İman ile dirilen ve tüm insanlığa aşkı sunmak adına gayret ve himmet sarf edebilenlere. Karşılaştığı Müslüman kardeşine. Ey Müslüman kardeşim. Ey canım, bir tanecik kardeşim, seni Allah için çok seviyorum diyenlere. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Allah için hepinizi çok seviyoruz. Filistin'de, Irak'ta. Adını sanını bilmediğimiz, dünyanın her köşesinde bulunan bütün mümin kardeşlerimizi çok seviyoruz. Madem dünyaya, bütün dünyaya şu anda yayınımız gitmekte değil mi? Bizim de son sözümüz bu olsun. Bütün mümin kardeşlerimizi Allah için seviyoruz. Bunu da hepinize arz ediyoruz diyor. Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edenlere selam olsun diyoruz. Gözlerimiz yollarda, ey sevgili dön artık. Ne olur uslatanın ne zaman gözlerimiz.